जे बच्चेड़न के थार थार माता थार जग जे बच्चेड़न के थार अम्मा अगे बिठारो तई हाणे बिठार हे जग तुझो नंढड़ो बार हे देवी तो शरण तो शाम हे लक लंगे बच्चा पवन दम पार थार माता थार पंहिंजे बचड़न खे थार थार माता थार जग जे बचड़न खे थार अम्मा दान दींदी दयावान थींदी ॾुखड़ा ॾोह माता माफ़ कंदी अम्मा दान ॾींदी दयावान थींदी ॾुखड़ा ॾोह मुंहिंजा माफ़ कंदी हे देवी तो शरण तो शाम हे लक लंगे बच्चा पवंदम पार थार माता थार पंहिंजे बचेड़न खे थार थार माता थार जग जे बचेड़न खे थार जीअं हलाए तीअं वाह वाह जीअं हलाए तीअं वाह वाह जीअं हलाए तीअं वाह वाह जीअं हलाए तीअं वाह वाह अम्मा हेठ बीमारी मथे बीमारी विच माड़ीअ में छिको अम्मा हेठ बीमारी मथे बीमारी विच माड़ीअ में छिको अम्मा जी जल जो आई ओरण जो आई ॾिनाइसि सिंदूर जो ठिको हे देवी तो शरण तो शाम हे लक लंगे बच्चा पवंदम पार थार माता थार जग जे बचड़न खे थार थार माता थार पंहिंजे बचड़न खे थार जीअं हलाए तीअं वाह वाह जीअं हलाए तीअं वाह वाह जीअं हलाए तीअं वाह वाह जीअं हलाए तीअं वाह वाह अम्मा जो पोतरो चो गाल में माता थले थले तुझो थान अम्मा जो पोतरो चो गाल में माता थले थले तुझो थान अम्मा अखा बि विझंदसि पेरे बि पवंदसि अवल दर्शन पोइ जान हे देवी तो शरण तो शाम हे लक लंगे बच्चा पवंदम पार थार माता थार जग जे बचड़न खे थार थार माता थार जग जे बचड़न खे थार जीअं हलाए तीअं वाह वाह जीअं हलाए तीअं वाह वाह जीअं हलाए तीअं वाह वाह जीअं हलाए तीअं वाह वाह अम्मा शिकारपुर जूं छोकिरियूं अम्मा माई माई कने अम्मा शिकारपुर जूं छोकिरियूं अम्मा माई माई कने अम्मा हथनि में खीर कटोरा माता डुकंदियूं तो दर अचनि ओ देवी तो शरण तो शाम हे लक लंगे बच्चा पवंदम पार थार माता थार पंहिंजे बचड़न खे थार थार माता थार पंहिंजे बचड़न खे थार जीअं हलाए तीअं वाह वाह जीअं हलाए तीअं वाह वाह जीअं हलाए तीअं वाह वाह जीअं हलाए तीअं वाह वाह से हड़ज जाड़े सोढ़ल जो मुछा आवटी देवी का वाटू पुछा अम्मा से हड़ज दाड़ी सोढ़ल जो मुछा आवटी देवी का वाटू पुछा हे देवी तो शरण तो शान हे लक लंगे बच्चा पवन दम पार थार माता थार पेंजे बच्चन के थार थार माता थार पेंजे बच्चन के थार जिया हलाए दिया वाहवा जिया हलाए दिया वाहवा जिया हलाए दिया वाहवा जिया हलाए दिया वाहवा जिया हलाए दिया वाहवा जिया हलाए